album Perfektu dostępny w księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Zbigniew Hołdys. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 września, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Fala powodziowa zbliża się do Bystrzycy Kłodzkiej. Wszystkie miejscowości w pobliżu rzeki Nysy Kłodzkiej są właśnie ewakuowane. Strażacy mieli już niemal 6,5 tysiąca interwencji. Jak podkreślają, kluczowe dla rozwoju sytuacji będą najbliższe godziny. W Czechach ewakuacja 1000 mieszkańców miasta Opawa. Zagrożonych powodzią jest jeszcze kilka miejscowości. Lada moment. Może przelać się tama na Nysie Kłodzkiej w Międzygórzu. Ewakuowani mają być mieszkańcy Bystrzycy Kłodzkiej, Międzygórza, Wilkanowa i wszystkich miejscowości, które znajdują się wzdłuż rzeki. Powiedziała nam o tym burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma. To jest fala, która będzie większa niż w 1997 roku. Najgorzej w Bystrzycy, w samej Bystrzycy będziemy mieć, myślę, że w granicach północy, a opady są zapowiadane do jutra, do południa, więc czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. To jest taki żywioł, z którym sobie nikt nie umie poradzić. Praktycznie wszyscy są już tak zmęczeni, umordowani, a drzewa łamią się jak zapałki. W Kłodzku sytuacja robi się coraz poważniejsza. Osoby, które mieszkają na zagrożonych zalaniem terenach, nie czekają na decyzje służb i sami ewakuują się z domów. To m.in. lokatorzy bloków na osiedlu Nysa na wyspie Piasek, pomiędzy korytem rzeki a kanałem Młynówka. Ewakuowałem się. Tak, nie czekam na to, bo to przyjdzie w nocy najgorsze, bo ja pani powiem. Pada w górach tam, w masywie śnieżnika, w stronie lądek, potężne opady są. Nic nie poradzimy. Ale myśli pan, że faktycznie rzeka wyleje, żeby stanie się to, co w 97? Na pewno. Mieszkam na parterze, już drugi raz byśmy przeszkodzili teraz powódź, także no, obawiamy się, co robić, no. Będę naszykowana, prawdopodobnie już woreczki tam jakieś z ciuchami, no i będziemy czekać, no. No myślę, że jest chyba poważnie. W 97 przeżyliśmy to. Cały dobytek stracony, no bo to, no, no co pani weźmie, no jakieś parę ciuchów, jakieś dokumenty, ja wszystko to jak zaleję to. Powiem pani, że normalnie się czarki przychodzą i plakać mi się chce od tego wszystkiego. Bo jestem z Ukrainy, tu powódź, tam wojna. Będziemy pomagać, mieszkamy wyżej, nie? Będziemy pomagać, które będą potrzebowali pomocy, które mieszkają niżej. Ewakuowane są też lądek Zdrój i Stronie Śląskie. Jak poinformował wojewoda dolnośląski, w wielu miejscach regionu rzeki wylewają, dochodzi do lokalnych powodzi. Teraz stany alarmowe przekroczone są na 59 wodowskazach, a ostrzegawcze w 34 miejscach, to głównie na południowym zachodzie kraju. Najbliższe godziny pokażą, w którym kierunku rozwinie się sytuacja powodziowa, powiedział nam Karol Kieszkowski ze Straży Pożarnej. Na razie zalaniem nie są zagrożone duże aglomeracje, tylko mniejsze miejscowości. Zagrożone są w województwie dolnośląskim, powiat wałbrzyski, a także powiat kłodzki. To tutaj spodziewana jest największa ilość opadów. Kolejna doba to ponad 100 litrów na metr kwadratowy, więc ta suma opadów bliższa 250-300 litrów na metr kwadratowy w powiecie kłodzkim, czyli miejscowość Jelonia Góra, Wałbrzych, Kłodzko. Karol Kieszkowski wskazywał, że dużym zagrożeniem jest woda spływająca z Czech, gdzie sytuacja jest poważniejsza niż w Polsce. Wymieniamy się informacjami, jeżeli chodzi o stan wód, o stan też działań ratowniczych, więc na bieżąco współpracujemy. Do godziny 22 strażacy mieli ponad 6400 interwencji w związku z ulewami, najwięcej w województwach śląskim, dolnośląskim i opolskim. Słuchajmy poleceń służb dla własnego bezpieczeństwa, apelował w Nysie premier Donald Tusk. Premier wziął udział w naradzie z samorządowcami i przedstawicielami służb. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie panuje bardzo trudna sytuacja. Wiele rzek przekroczyło stany alarmowe. Woda gromadzi się także na polach i w niektórych miejscach wdziera się na drogi. Zarządzane są ewakuacje na kolejnych obszarach. Po naradzie w Nysie premier Donald Tusk zaapelował do mieszkańców zagrożonych miejscowości, aby ze względu na własne bezpieczeństwo w pełni podporządkowali się poleceniom służb. Chodzi tu przede wszystkim o kwestię ewakuacji z tych miejsc, które są naprawdę zagrożone. To nie jest powódź, która zalała pół kraju, ale w tych punktach, w tych miejscach ta powódź jest groźna dla mieszkańców. Eksperci podkreślają, że kluczowa będzie najbliższa doba. Niestety na południu kraju przez cały czas pada deszcz, wieje także silny wiatr. Na pomoc zagrożonym terenom wysłano wojsko i sprzęt, w tym m.in. amfibie i 5 policyjnych śmigłowców. Nysa, Przemysław Lis, Polskie Radio. A wróćmy jeszcze do wspomnianych wcześniej Czech. Tam rozpoczęła się ewakuacja 1000 zrzesza mieszkańców miasta Opawa przy granicy z Polską. Płynąca przez miejscowość rzeka o tej samej nazwie wystąpiła z brzegów. Burmistrz Tomasz Nawratil powiedział, że to największa powódź od przeszło 100 lat. Kulminacyjna fala przejdzie przez miasto między 2 a 6 nad ranem. W województwie morawsko-śląskim, w którym leży Opawa, obowiązuje stan zagrożenia. Zagrożone są jeszcze 3 miasta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Bartosz Zmarzlik, mistrzem świata w jeździe na żużlu. Po raz 5 w ciągu 6 lat, po raz 3 z rzędu. Absolutny fenomen czarnego sportu. Dziś podczas żużlowej Grand Prix w Danii, w Wojens, zawodnik Motoru Lublin był 2, ale to wystarczyło do obrony tytułu i wyśrubowania kolejnych rekordów. Zawody po raz pierwszy w karierze wygrał Robert Lambert z Wielkiej Brytanii, a na podium w pięknym stylu wrócił Maciej Janowski. Do półfinału awansował też Dominik Kubera, ostatecznie był 7, a Szymon Woźniak 16. Drugim wydarzeniem dnia jest brąz Mistrzostw Europy w wyścigu ze startu wspólnego, wywalczony przez Darię Pikulnik. W zespole jechały też siostra Darii, Wiktoria, Karolina Kumięga, Marta Lach, Aurela Nerlo, Agnieszka Skalniak-Sujka, Marta Jaskulska i Kaja Rysz. Pracę całej reprezentacyjnej drużyny podsumowała trenerka kadry Małgorzata Jasińska. Jak zawsze po burzy przychodzi słońce i myślę, że dzisiaj dziewczyny naprawdę wszystkie 8 stanęły na wysokości zadania. Były prawdziwą drużyną, każda z nich znała swoje zadanie i wykonała perfekcyjnie swoje prace. Daria Pikulnik wykończyła i tak naprawdę ten medal trzeba podzielić na równe 8 części. A Daria Pikulik oficjalnie podziękowała pani trenerce za to, jaki miała wkład w ogóle w wyjazd reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy do Belgii. Pia Skrzyszowska 8 w finałowych zawodach diamentowej ligi w Brukseli. Polka pokonała 100 metrów przez płotki w wyniku, co prawda bez rewelacji, 13 sekund i 16 setnych, ale to zasłużony koniec sezonu z medalami halowych Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy dla Pii. Zasłużenie też najlepszym meetingiem sezonu został uznany memoriał Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim, wyprzedzając w punktacji i to znacznie, między innymi właśnie brukselski finał diamentowej ligi. W piłkarskiej ekstraklasie Lech sprawił srogie lanie Jagiellonii Białystok, wygrywając przy bułgarskiej 5-0. Marnym usprawiedliwieniem mistrza Polski jest fakt, że część meczu Jaga grała w dziesiątkę. Wcześniej Krakowia pokonała Pogoń Szczecin 2-1, a Lechia Gdańsk Radom 1-0. Nad ranem w Guadalajarze na kort wyjdzie Magdalena Fręch, by zagrać w półfinale turnieju WTA 500 z francuską Caroline Garcia. Oczywiście będzie to bardzo ciężki mecz. Caroline jest jedną z czołowych zawodniczek od wielu, wielu lat. Wygrała bardzo, bardzo wiele tytułów, także na pewno będzie to dla mnie kolejna wielka bitwa. Postaram się skupić przede wszystkim na sobie, bo tak jak mówię, każdy mecz, każdy dzień tutaj jest inny. Na Sport w Trójce zapraszam już o poranku, chwilę po 7. Spokojnej nocy. Jutro nadal dużo chmur i opady deszczu. Na południu kraju bardzo intensywne, a na Dolnym Śląsku wystąpią nawałnice. Na południu, wschodzie i w centrum kraju miejscami możliwe burze. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Temperatura maksymalna od 13 stopni na Dolnym Śląsku przez 20 w centrum do 25 na Podlasiu. Autopromocja. Jest łączniczką między Jemenem a Polską. Rasm Al-Mashan zna doskonale obie kultury, co dobrze słychać na jej debiutanckiej płycie Jemenia. Retransmisja sierpniowego koncertu Rasm Al-Mashan z dziedzińca kultury na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19. Do usłyszenia. Mateusz Tomaszuk. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Dobry wieczór. tu Gosia Płysa. Witam w kolejnym spotkaniu z serii Unsound Radio, czy też Radio Unsound. Good evening, welcome to Radio Unsound, another meeting from the Unsound Desk series. Unsound się zbliża. Jego najnowsza, najbliższa edycja objęta jest motywem przewodnim noise, czyli hałas. No ale nie tak dzisiaj spędzimy ten wieczór, bo ja potrzebuję chyba odrobinę wytchnienia i oderwania się od noizowych hałasów i produkcyjnego stresu. Zaczęliśmy więc od przepięknego kawałka Nali Sinefro z jej ostatniego albumu Endless. Nala Sinefro to belgijsko-karaibska producentka, kompozytorka, której najnowsze wydawnictwo totalnie mnie urzekło. To wydawnictwo wytwórni Warp i album Endlessness. We've started this show not in the vibe of an upcoming noise edition, but with a soothing piece by a beautiful Caribbean-Belgian composer, Nala Sinefro, who's a super inspiring and, for me, newly discovered person. I love her new Endlessness album, which she's just released on Warp Records. I totally recommend you embracing the full piece. That was a longer piece I've decided to start the soothing evening with tonight. Radio Unsound. A teraz mam totalny zaszczyt podzielić się z Wami nieopublikowanym jeszcze utworem urugwajskiego producenta Lecho Gizafiro. Więcej o tym utworze i o albumie opowiem Wam, jak go wysłuchacie. And now let's listen to the completely unknown to your ears tracks of Lecho Gizafiro, whom I have a pleasure and honor to share on this show tonight, despite it hasn't been released yet. So have a listen. Desde los oídos de un sapo, which means from the ears of a frog or a toad. Lecho Gizafiro to urugwajski producent, który nie tylko znany jest ze swoich porywających DJ setów. Po raz pierwszy w Europie był w ogóle na Unsoundzie już parę lat temu i możliwe, że powróci, chociaż jest to chyba jeden z ostatnich slotów, jaki mamy do wypełnienia na festiwalu, który zaczyna się za 2,5 tygodnia, więc upsi. Natomiast cieszę się, że do nas dołączy, no i chyba tutaj liczę na jego, też dzięki jego przychylności w stosunku do Unsoundu udało mi się podzielić z Wami tym nieopublikowanym jeszcze utworem z nadchodzącej nowej płyty. Nowa płyta nosi tytuł Desde los oídos de un sapo, czyli z uszu ropuchy. Chyba, nie wiem, nie mówię po hiszpańsku w sumie, ale sobie wygooglowałam. To jest piękny utwór i on łączy wszystkie te inspiracje, których Pablo de Vargas poszukuje, wyszukując różnych niuansów tego, co ciekawe, cały czas buzującej scenie muzyki latynoamerykańskiej. On eksperymentował i z tradycją candombe, i z meksykańską tradycyjną muzyką, i z rytmami kuduro, i to wszystko w jakiś sposób przenika się w jego kompozycjach. To jest zdecydowanie bardziej taka, chyba powiedziałam, sound designerska płyta i z przyjemnością słucham tego wszystkiego, co różnorodne w niej można odkryć. Pablo de Vargas expresses so many nuances of the Latin American experience through his music. There is some elements of early influences of the candombe tradition, Mexican tribal music, but also occasionally kuduro music. But the whole album is like deeply embedded in intricate sound design, and I love listening to it, and I'm really happy I had an honor to share it with you. Now let's listen to another producer that's close to Unsound over the years and has just released his long-awaited record. Let's listen to Cute Little Aliens by Monolink. A teraz podzielę się z Wami utworem producenta, który znany jest wszystkim fanom, fankom, osobom fanowskim Unsoundu, nikt inny, czyli Monolink. On wydał właśnie kilka dni temu dosłownie album, długo wyczekiwany album studio, prosto ze swojego studia. Posłuchajmy kawałka Cute Little Aliens. Unsound Radio. Thank you. TJ Hertz to prawdziwe imię, nazwisko producenta i DJ-a Objecta, który dopiero co ogłosił, że zakłada swój nowy label Capsela i zapowiedzią tego labelu jest wydana właśnie epka Gansfeld, zawierająca i oryginalny utwór Gansfeld oraz kilka remiksów. My usłyszeliśmy ten najbardziej pasujący do naszego dzisiejszego spotkania remiks Jeruma, który zawiera dużo właśnie takich jakichś jazzowo-sounddesignerskich elementów, myślę, że idealnych na dzisiejszy jesienny wieczór dla jesieniar i jesieniarzy. A teraz idąc tropem jesieniarskim, myślę, że album Normal Sounds Lee Cole to też coś, co idealnie ukoi nasze zmysły. Tutaj w utworze Car Alarm Turn Signal towarzyszy jej producentka i performerka Cabert, którą chętni i chętne osoby mogą zobaczyć w trakcie najzbliżającego się ansamblu 5 października. Posłuchajmy. usłyszeliśmy utwór Lee Cole z wspaniałej wiolonczelistki, kompozytorki, osoby, która poszukuje dźwięków medytacyjnych, ale też field recordingów i wielu różnych elementów, które bliskie są twórcom, twórczyniom, które przewijały się w tej audycji. Jakoś strasznie dużo było wiolonczeli w tych naszych wszystkich spotkaniach i ja uwielbiam do niej wracać, także posłuchamy sobie jeszcze jednego utworu Lee Cole, zanim rozstaniemy się dzisiaj. Wszystkim przypominam, że cały czas słuchamy muzyki eksperymentalnej, współczesnej, najnowszej, czasem tej starszej, ale nadal wpływającej na to, co dzieje się teraz w muzyce. To dźwięki bliskie idei festiwalu Unsound, festiwalu, którego jestem współdyrektorką i który zaczyna się już wkrótce w Krakowie. Festiwal pełny dźwięków właśnie takich nieoczywistych, różnorodnych, kojących, ale też niepokojących. A ostatni kawałek to utwór z nadchodzącego, jeszcze niewydanego albumu urugwajskiego producenta Lechugi Zafiro. Posłuchajcie go jak tylko wyjdzie. Dzisiaj wyjątkowo mogę się nim z wami podzielić. Niestety nie mamy podcastów tej audycji, zwłaszcza jeśli utwory są nieopublikowane, także ci, którzy usłyszeli je dzisiaj, mogą zachować je w swojej pamięci i odszukać, gdy tylko wyjdą. We've heard the piece by Lee Cole from her Normal Sounds album that's just been released. It's a beautiful record, and even though Lee is not coming to Unsound, one of the collaborators, American producer, performer Kabet, will be joining us on the 5th of October for the upcoming Noise edition. This album is quite soothing, not very noisy, but very diverse and multi-layered, and it's perfect for those long fall evenings that are ahead of us. So let's listen to another piece of Lee Cole. But just so you know, we've also heard another piece by Lechuga Zafiro from his upcoming record. You can't find it yet on any streamers or Bandcamp, but I'm sure you'll have a chance to check out the full record shortly. And I totally encourage you to do so and possibly to catch him play at Unsound on the 5th of October as well. Radio Unsound. Thank you. Już ostatni chyba kawałek dzisiejszego wieczoru. Utwór, który dopiero co został ogłoszony jako zapowiedź nadchodzącego albumu Rafaela Rogińskiego, wydanego nakładem naszej skromnej wytwórni. My z Rafaelem i też z towarzyszącymi mu osobami, jak Amir Taki Dambi z Elder Ones, to w trakcie koncertu 6 października na Ansamdzie, ale też w Nowym Jorku. Tutaj na płycie nie towarzyszy mu jeszcze Amirta, to jego solowe utwory, więc żegnam się z wami utworem Blue Train, który zapowiada płytę wydaną 26 września nakładem Ansamdu. Szukajcie jej czy na festiwalu, czy online. No i pozwólcie, że skończymy dzisiejsze spotkanie tym pięknym, relaksującym utworem. Zapraszam was za tydzień, gdy myślę, że wrócimy już do tematu noise i będziemy gotowi zaczynać nasze festiwalowe przygotowanie muzyczne jeszcze intensywniej. Jeśli macie dla mnie jeszcze jakieś pytania czy uwagi w tych nadchodzących prawie już ostatnich audycjach serii Unsound Radio przedfestiwalowym, zobaczymy co będzie potem, to piszcie na adres radio@polskieradio.pl. Unsound Radio. We've heard a piece by Leah Cole from the last soothing Normal Sounds record. I highly recommend it. And now let's listen to a single that's announcing our reissue of the Rafael Rogiński record, which reinterprets the pieces by John Coltrane and also adds a lot of versions of Rafael's touch and interpretations of Coltrane's records, as well as Longston Hughes' poetries. Rafael will perform with Amir Taki Dambi with this material. Her voice is not going to be part of this record, but you have a chance to hear her perform with him in Krakow on the 6th of October, and a bit more than a month later in New York, when Amirta and Rafael will perform also with Jim White, percussionist Jim White. Thank you for tonight, and hopefully hear and see you next week at Unsound Radio. Dobranoc.